العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ نحل کی تقریباً 72 آیات کی تفسیر اور تلاوت مکمل ہو چکی ہے. 72ویں آیت میں اللہ تعالی نے آخر میں شاد فرمایا تھا کچھ نعمتیں یاد دلا کر کہ ہم نے تم میں سے ازواج کو پیدا کیا پھر ان کے ذریعے تمہیں بیٹے اور پوتے اور نواسے عطا فرمائے جن کی کثرت کی بنا پر آدمی فخر کرتا ہے اور کفار قریش تو بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے. ان نعمتوں کا احساس دلانے کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیا پھر وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی جب اللہ تعالی یہ مانتے ہیں کہ یہ بت یہ بیویاں جو ہیں یہ بتوں نے نہیں دیں, پوتے نواسے وغیرہ بتوں نے نہیں دیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں, تو پھر اللہ کو چھوڑ کر باطل پر ایمان لانا یہ بہت ہی بری بات ہے. اور اللہ تعالی کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. اس نعمت سے مراد یہ کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے, اور بعض نے کہا کہ خاص یہاں پہ اسلام کی نعمت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے کی نعمت مراد ہے کہ یہ باطل پر ایمان لا کر اور اللہ کے تمام احسانات کو فراموش کر کے اللہ کی نعمت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اسلام کا انکار کرتے ہیں, تو یہ بہت بری بات ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کی وہ جو نہیں مالک ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین میں سے رزق کے کچھ بھی رزق کے معمولی سے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں. یعنی کفار اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ بت ایسے ہیں کہ زمین اور آسمان میں سے ذرہ برابر بھی رزق دینے پر قادر نہیں ہیں. یقینی سی بات ہے کہ بت تو خود محتاج ہیں تو پھر وہ کیسے رزق دیں گے. ولا یستطیعون, اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں, بت اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے نہ کچھ دے سکتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال, تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے مثالیں بیان نہ کرو, اس کے ہم نظیر ہم سر بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی بہت سے امور جو ہیں وہ اللہ تعالی پر اللہ تعالی ان کو جانتا ہے لیکن تم پر ابھی منکشف نہیں ہوئے ہیں. اگر ان امور کی حقیقت جان لیتے تو کبھی گمراہی کو گلے نہ لگاتے. یعنی اخروی احوال بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں, موت کے وقت, پھر قبر کے اندر, پھر اس کے بعد میدان محشر کی اذیت تکلیف, پھر اس کے بعد جہنم. اگر یہ سب اس بات کو جان لیتے اور عین الیقین ان کو حاصل ہو جاتا, دیکھ لیتے آنکھوں سے, تو پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان فرمائیں. ایک تو پہلی جو مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ ایک غلام کی ہے کہ مثلاً ایک غلام ہو وہ کسی کا مملوک ہو یعنی کوئی اس کا مالک ہو اور وہ غلام کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے, بالکل یعنی بیچارہ مجبور محض. اور ایک ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق عطا فرمایا اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتا ہے, یعنی خود مختار آزاد ہے, تو اللہ نے فرمایا بتاؤ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں. تو یہ مثال بیان کرنے کا مقصود, آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سی بات سمجھا رہا ہوں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جیسے یہ بت وغیرہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ہر چیز چاہت پر قادر ہے, تو جس طریقے سے ایک مملوک مجبور محض غلام اور ایک کثرت سے خرچ کرنے والا آزاد شخص آپس میں برابر نہیں ہو سکتے, تو خود بتاؤ کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اور یہ بت کیسے برابر ہو سکتے ہیں, ان کا مرتبہ ایک کیسے ہو سکتا ہے. یقیناً اللہ تعالی بلند و برتر اور اعلیٰ ہے, یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے جا سکتے. لہذا ارشاد فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا, اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی, عبدًا مملوکًا, ایک مملوک غلام کی, لا یقدر علی شیئن, جو کسی بھی معاملے پر کسی کام پر قادر نہیں ہے. ومن اور اس شخص کی مثال اللہ نے بیان فرمائی, رزقناہ منا, جسے ہم نے اپنی طرف سے نعمت عطا فرمائی, رزق عطا فرمائی یا عطا فرمائے, رزقًا حسنًا, اچھا رزق, اچھی نعمت عطا فرمائی, فہو ينفق منہ, پس وہ اس سے خرچ کرتا ہے, سرًا و جہرًا, چھپا کر اور اعلانیہ طور پر. اب سوال فرمایا حل یستوون, تو کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عقل انسانی فوراً اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ نہیں, ایک غلام مجبور محض کچھ خرچ کرنے پر قادر نہیں, دوسرا آزاد خود مختار اعلانیہ طور پر چھپا کے خرچ کرنے والا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور بت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح بڑی نفیس مثال سے اللہ نے بات سمجھائی. الحمدللہ تمام خوبیاں ثابت ہیں، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے، ان کو مکمل طور پر شعور حاصل نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی. دو مردوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص ایسا جو مثلاً گونگا ہو اور وہ کسی بات پر قادر نہیں ہے، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر یہ غلام ہو تو جس کا یہ غلام ہوگا اس آقا پر ایک بوجھ ہے کہ جو کام کہتا ہے یہ سمجھ نہیں پاتا، اور کسی کو اس سے بات بولتا تو اس اپنا معافی ضمیر پھر آ کے آقا کو بیان نہیں کر سکتا. اور دوسرا وہ شخص وہ ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. تو ایک گونگا، اپاہج، مجبور محض، کیا یہ اور ایک صحیح طرح فیصلہ کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی سی باتیں نہیں ہو سکتے. تو پھر بت جو کچھ نہیں بول سکتے، کچھ کام نہیں کر سکتے، یہ اور پھر اللہ تعالیٰ جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی عقلی دلیل سے اللہ نے سمجھایا. لہذا ارشاد فرمایا وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، رجلین، دو مردوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے پر قادر نہیں، یعنی کچھ بول نہیں سکتا، کچھ سمجھ نہیں سکتا ہے، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے مولا پر بوجھ ہے، اپنے آقا پہ بوجھ ہے، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جس طرف بھی اس کا آقا اسے متوجہ کرتا ہے، بھیجتا ہے، وہ خیر و بھلائی لے کر نہیں آتا، کام بگاڑ کر ہی آتا ہے. حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہے؟ ومن، اور وہ شخص، یأمر بالعدل، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، یعنی کیا یہ اور وہ جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے دونوں برابر ہوں گے؟ وہو علی صراط مستقیم، حالانکہ جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بت بھی شریک آپس میں نہیں ہو سکتے. وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، پوشیدہ چیزیں اللہ کے لیے ہی ہیں، یعنی اللہ ہی ان پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ غیب اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں جسے نہ آپ دیکھ سکیں، نہ سن کر معلوم کر سکیں، نہ سونگھ کر، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، اور نہ عقل کے ذریعے اس کو جان سکیں، بلکہ کسی کی خبر دینے سے ہی معلوم ہو، یعنی نبی کی خبر دینے سے ہی معلوم ہو، تو بس وہ غیب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی غیوب جانتا ہے. ہاں، وہ چاہتا ہے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر کے انہیں وہ علوم غیبیہ عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، ذاتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے پاس اور ان کی وساطت سے، اولیاء عظام، پھر ان کی وساطت سے جو عام لوگوں کے پاس اگر علوم غیبیہ ہوتے بھی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، عطائی ہوتے ہیں. لہذا اللہ کے لیے علم غیب کا ثبوت ذاتی اعتبار سے ہوگا، مخلوق کے لیے عطائی اعتبار سے ہوگا. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب کی مخلوق سے نفی فرمائی وہ اس علم غیب کی ہے جو ذاتی ہوتا ہے. ذاتی کا مطلب بغیر کسی کے دیے. کوئی اگر کسی بھی نبی کے لیے ایک قطرہ علم بھی ایسا تصور کر لے کہ اللہ نے نہیں دیا، خود بخود ان کو ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بالکل غلط ہوگا. لہذا ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جو بھی علم کسی کے پاس بھی ہے وہ تمام کا تمام اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یہ علم غیب جو ہے، جو اللہ کو تمام غیوب کا علم ہے، یہ اللہ کا ذاتی ہے اور مخلوق کے پاس عطائی ہے، تو اس سے بھی شرکت لازم نہیں ہوتی. وما امر الساعت الا کلمح البصر او ہوا اقرب، اور قیامت کا معاملہ فقط اتنا ہے جیسے ایک پلک جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل چاہے تو پلک جھپکتے میں وہ قیامت کو کر دے، وہ ہر بات پر، ہر چاہت پر، ہر ارادے کی تکمیل پر قادر ہے. اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو قیامت کا معاملہ ہے وہ جب انسان پوری زندگی گزار کے مر کے قیامت میں اٹھے گا تو اسے سابقہ زندگی بالکل ایسے لگے گی جیسے پلک جھپکتے گزر گئی فوراً. تو ابھی بھی آپ غور کریں جو ہمیں سن رہے ہیں کہ آپ عمر کے کس حصے میں ہیں. کوئی 25 سال ہے، کوئی 30 سال، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60 سال. کیا 60 سالہ زندگی کا جو وقت گزرا اس کا کوئی مطلب ہم شمار کر سکتے ہیں؟ کیا کیا ہم نے کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ تیزی کے ساتھ سب گزر گیا، ختم. اگر ہم شمار کرنا چاہیں نہیں کریں گے، اتنا مختصر سا لگتا ہے، اگر آپ تفصیل بیان کرنا چاہیں گے تو پوری زندگی کو آپ 10 سے 15-20 منٹ میں بیان کر سکتے ہیں، یعنی وہ سمٹ کر اتنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر یہی جب میدان معاشر میں ہوگا، انسان اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا تو اس کو بالکل ایسا لگے گا جیسے ابھی آنکھیں جھپکی ہیں اور ہماری آنکھ کھلی اور ہم یہاں پہنچ گئے، یعنی وقت گزرنے کا احساس نہیں رہے گا، پچھلے جو وقت کی طوالت ہے وہ انتہائی مختصر محسوس ہوگی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، یعنی اگر چاہے تو قیامت کو فوراً لے آئے، چاہے تو کوئی بھی بڑے سے بڑا معاملہ ہے جس جو تحت قدرت آتی ہے، محال نہ ہو، اللہ تعالی اس کو معرض وجود میں فوراً لا سکتا ہے، اس پہ قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، پیٹ میں ماں کے بچہ رہتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، تو یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے بچوں کو پیدا فرمایا۔ لا تعلمون شیئاً، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو یہ احسان یاد دلایا کہ ایک وقت تھا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہاری ماں کو پیدا کیا، پھر ماں کو تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنایا، پھر جب تم پیدا ہوئے تو کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ اسی طرح سن سکتے تھے، سن سکتے تھے آوازیں سے آ رہی ہیں کان میں بچے کے تو وہ سمجھ نہیں سکتا تھا، اسی طرح وہ دل کے اندر کوئی بات ارادی طور پہ لا نہیں سکتا تھا، پھر اللہ نے یہ تمام چیزیں پیدا فرما کے تمہیں شعور دے دیا، سننے کا، سمجھنے کا، سوچنے کا، یہ تمام نعمت عطا فرمائی۔ کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جو احسان کیا اس کے احسان، اس کی نعمت کو تسلیم کر کے پھر انسان اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے، یہ ہے شکر گزاری کا صحیح مفہوم، کہ اللہ کے شکر گزار ہونے کا مطلب اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرنے کے بعد ان نعمتوں کو فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اس کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچنا۔ تو یہ اللہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے کفار کو، خصوصی طور پہ اس زمانے کفار کو، تاکہ ان کو احساس ہو کہ جو رب ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الم یرو الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، انہیں باندھ دیا گیا ہے، یعنی حکم میں مقید کر دیا گیا ہے آسمان کی فضا میں۔ چیلیں اڑتی ہوئی دیکھیں آپ کیسا آسمان پہ اڑ رہی ہوتی ہیں، گویا کہ اللہ کے حکم سے وہ وہاں پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے اللہ تعالی کے، یعنی آسمان پر جو پرندے ہیں انہیں اللہ نے روک رکھا ہے، کہ ان کی پروں کے اندر جو خالی ان کو پروں کو رکھا کہ ان میں ایک ہوا بھر گئی، ہوا بھرنے کی وجہ سے جو اوپر مطلب ہوا ہے وہ بالکل پر ہلکے ہو گئے کھوکھلے ہونے کی وجہ سے، اور اس کھوکھلے پن کی وجہ سے وہ اس اپنے پروں کو پھیلا کر اوپر کی ہوا کے اوپر اپنا توازن برقرار رکھتے ہیں، بظاہر ان کی اپنی کوشش کا دخل نظر آتا ہے، لیکن سب اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہاں کا ہوا کا دباؤ، پھر ان کے پروں کا پیدا کرنا، پھر پروں کو اندر سے کھوکھلا رکھنا، پھر کھوکھلے پروں کا اس ہوا پر ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کر رہا ہے، اسی کی کار فرمائی ہے، اسی کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو اللہ نے احسان یاد دلایا کہ ذرا پرندوں کی طرف دیکھو اور تفکر کرو کہ انہیں آسمان پہ کون روکنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو کفار بھی اس بات کا ضرور یقین رکھتے تھے کہ ہاں ہمارا خالق اللہ تعالی ہے، آسمان سے بارش اللہ ہی نازل فرماتا ہے، تو انہیں مزید دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ذرا غور کرو، جو رب اس بات پر قادر ہے کہ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو وہ فضا میں قائم رکھتا ہے، اتنی قدرت والا ہے، تو اسی پر ایمان لانا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے سکونت کا مقام، یعنی اس نے تمہارے گھروں کو سکونت کا مقام بنا دیا، وہ رہنے کا، رہائش کا مقام بنا دیا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اس نے بنائے تمہارے جانوروں کی کھالوں سے گھر، یعنی خیمے وغیرہ، جیسے وہ جانوروں کی کھال، بڑی بڑی کھالیں لے کر اس کے خیمے تیار کیا کرتے تھے، تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، وہ ہلکے ہوتے ہیں، تمہیں ہلکے پڑتے ہیں، تم ان کو ہلکا محسوس کرتے ہو تمہارے سفر کے دنوں میں اور تمہارے منزلوں پر اقامت کے دن، جس وقت تم اقامت کرتے ہو تو اٹھانے کے اعتبار سے بڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، کھال کو لپیٹا اور لے چلے، اور پھر جب تم اس کو اقامت کرتے ہو تب بھی تمہارے لیے بہت آسان ہوتے ہیں کہ فوراً وہ خیمہ قائم ہو جاتا ہے، گھر سا بن جاتا ہے، گرمی کی شدت سے، تیز ہواؤں سے، ٹھنڈ سے تمہیں بچاتا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی احسانات یاد دلائے۔ ومن اصوافها، اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان جانوروں میں سے ان کی اون کو تمہارے لیے بنایا، و اوبارها، اور ان کے رونگٹے چھوٹے چھوٹے بالوں کو، و اشعارها، اور ان کے بڑے بال، اساسن، ایک تمہارے لیے سامان بنایا، و متاعا الی حین، اور ایک مدت تک نفع اٹھانے کی چیز بنایا۔ تو کیونکہ گھر کے اندر جو کفار قریش تھے ان چیزوں سے نفع لیتے تھے، وہ بالوں سے مختلف چیزیں تیار کرتے تھے، بالوں کھال والی جو بال والی کھال ہوتی تھی اس کو مختلف کاموں میں استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام احسانات اپنے یاد دلائے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جس نے اسے پیدا کیا سائے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ان میں سے تمہارے لیے سائے بنائے۔ سائے سے مراد مطلب تمہیں دھوپ سے بچانے کا سامان، جیسے مکان ہے یا مطلب خیمے ہیں، یہ مراد ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے وہ چیزیں بنائی کہ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں کہ جن کا سایہ تم حاصل کرتے ہو۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، یعنی غار، یہ غاروں کے اندر جا کر جنگلی جانوروں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، کہ ایسا ہوتا تھا کفار جب سفر کرتے تھے تو زمین پر عموماً نہیں ٹھہرتے تھے، بعض اوقات اگر پہاڑ ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے پہاڑوں میں کہ غار ہے، تو وہ پہلے غار کے اندر صفائی کر کے اور اس میں اندر جا کے لیٹتے تھے اور غار کے کنارے پر آگ جلا دیا کرتے تھے، تو سانپ، کیڑے مکوڑے یا اور درندے جانور ڈرتے تھے آتے ہوئے، کیونکہ اگر وہ نیچے وادیوں کے اندر ٹھہرتے تو وہاں پہ سانپ وغیرہ، بچھو اور پھر اس طرح جنگلی جانور تنگ کرتے تھے، اس کا اندیشہ تھا، تو غاروں کے اندر وہ پناہ لیتے تھے۔ تو اللہ نے احسان یاد دلایا کہ بنایا اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کا مقام، یعنی غار۔ وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر وسرابیلا تقیکم بأسکم، اور اس نے تمہارے لیے کچھ لباس بنائے تاکہ تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ ایسے لباس بنائے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں، سختی کے وقت میں تمہاری حفاظت کریں۔ تو واقعی دیکھیں یہ لباس اللہ تعالی نے پیدا فرمائے، دھاگا اللہ نے پیدا کیا، پھر اسے ہم لباس تیار کرتے ہیں، اس لباس کے تیار کرنے کا شعور، اس کا طریقہ اللہ نے الہام فرمایا، اس کے لباس کے ذریعے ہم گرمی سردی سے بچتے ہیں، اور ایسے لباس اللہ نے پیدا فرمائے کہ لڑائی کے وقت، سختی کے وقت وہ ہمارے کام آتے ہیں، جسے زرہ وغیرہ ہے کہ اس کو پہن لیا جاتا ہے، یا مطلب آج کل جدید ہتھیاروں سے بچنے کے لیے بیلٹس وغیرہ پہنی جاتی ہیں، تو یہ تمام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو تمام فرماتا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی باتوں کو تسلیم کرو۔ تو نعمتوں کا احساس دلانے سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی طرف انہیں مائل کرنا ہے اور شرکت کی نفی کروانا ہے، تاکہ مروتاً وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ ہمیں ایسے رب کی ہی اطاعت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔